lub kupuj w 20 ratach 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 26 marca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. W ciągu kilku dni Bruksela ostatecznie zdecyduje w sprawie przyznania około 900 milionów złotych polskim rolnikom. Masowe protesty w Izraelu. Demonstranci próbują wedrzeć się do rezydencji premiera. Pierwszy dzień 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. W ciągu kilku dni zapadnie w Brukseli ostateczna decyzja w sprawie przyznania około 900 milionów złotych polskim rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z importem zboża z Ukrainy. Chodzi zarówno o pieniądze unijne, jak i krajowe. Potwierdził to unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką. Pierwszy pakiet pomocy ogłoszony przez komisję, czekający na akceptację unijnych krajów, wyniesie ponad 56 milionów euro, z czego najwięcej, bo prawie 30 milionów, otrzyma Polska. Pozostała część zostanie rozdzielona między Bułgarię i Rumunię. Tu chodzi o te kraje, w których był taki szczególnie duży wzrost produktów importowanych z Ukrainy, który spowodował, że podaż na rynku własnej produkcji plus produkcji importowanej była większa niż średnia od poprzednich 5 lat. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że te pieniądze pochodzą z unijnej rezerwy kryzysowej, ale istnieje też możliwość podwojenia tej kwoty dopłatami z krajowego budżetu. Dla Polski byłoby to więc około 60 milionów euro, czyli prawie 280 milionów złotych. Druga decyzja spodziewana za kilka dni to zatwierdzenie przez Komisję polskiego planu pomocy publicznej w wysokości 600 milionów złotych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tysiące mieszkańców Izraela weszły na ulicę po zdymisjonowaniu ministra obrony Joava Galanta. Demonstranci blokują główną autostradę przebiegającą przez Tel Awiw, rozpalili na jej środku ogniska. W Jerozolimie około 1000 protestujących jest na ulicy przy oficjalnej rezydencji premiera Benjamina Netanyahu. Są doniesienia, że demonstranci przedostali się przez kordon sił bezpieczeństwa. Według lokalnej telewizji policja użyła armatek wodnych, żeby rozpędzić protestujących, którzy chcieli dostać się do rezydencji. Izraelski premier zwolnił dziś ministra Joava Galanta z powodu jego wypowiedzi nawołujących do wstrzymania forsowanej przez rząd reformy sądownictwa. Były już minister apelował o wypracowanie kompromisu i zwrócił się do opozycji, by powstrzymała protesty i strajki rezerwistów sił zbrojnych. Rząd Benjamina Netanyahu chce przeprowadzić reformy, które zakładają m.in. zwiększenie kontroli nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania jego orzeczeń większością 61 głosów w 120-osobowym parlamencie. Do Polski wraca zima, ale według synoptyków tylko na kilka dni. W nocy w części kraju spadnie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, prognozuje Instytut Meteorologii. Jak mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska, temperatura będzie spadać stopniowo. W nocy termometry mogą pokazać minusowe temperatury na Pomorzu. Dzisiaj w nocy już na północy kraju temperatura na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu, czyli w klatce meteorologicznej, spadnie do minus 1 stopnia Celsjusza. Natomiast najcieplej i najdłużej ciepło na południu, na południowym wschodzie. Tam temperatura nocą kształtować się będzie około 6 stopni i tutaj będą występowały opady deszczu. Przemrozki mogą wystąpić w części północnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Oblodzenie prognozowane jest w okolicach Koszalina i Trójmiasta. Tam też do jutrzejszego poranka obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Poniedziałek i wtorek mają być najchłodniejszymi dniami w prognozowanym kilkudniowym powrocie zimy. Cieplej powinno być od czwartku. Więcej o pogodzie po serwisie. Będą kolejne utrudnienia na Zakopiance w Gaju koło Krakowa. Jutro o 10:00 drogowcy zwężą jezdnię z Myślenic do jednego pasa ruchu. Będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Utrudnienia potrwają do czwartku. W tym miejscu powstaje wiadukt, który umożliwi bezkolizyjne włączanie się do ruchu. Obecne skrzyżowanie jest niebezpieczne, jest na wzniesieniu, co utrudnia widoczność. Dziennie przejeżdża tędy prawie 60 tysięcy samochodów. Rozpoczął się 27. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Zaprezentowanych zostanie 10 koncertów symfonicznych i 5 kameralnych. Hasłem tegorocznej odsłony jest Beethoven między wschodem a zachodem. Hasło nie jest przypadkowe, mówi Elżbieta Penderecka, dyrektora artystyczna festiwalu. Ta rodzina beethovenowska się bardzo powiększyła. Chcieliśmy też umieścić i uszanować wielkie rocznice, chociażby 110. rocznicę urodzin kompozytora Witolda Lutosławskiego. Chcieliśmy kompozytorów ukraińskich, pamiętam, zawsze mój świętej pamięci mąż mówił, na mnie Beethoven zrobił nie tylko wielkie wrażenie, ale miał ogromny wpływ na moją muzykę. Dzisiejsza inauguracja w Filharmonii Narodowej w Warszawie poświęcona była muzyce Dalekiego Wschodu. Transmisję festiwalowych koncertów na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, zienie, gdzie również krupy śnieżne i na północnym zachodzie możliwe burze. Termometry pokażą od 3 do 7 stopni chłodniej na północy i w rejonach górskich tam 1-2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. We wtorki cały ten rok. Niezależny, bezkompromisowy, punkowy, rock'n'rollowy i nowofalowy. Z ostatnich dekad i z pierwszej ręki. Same fonograficzne rodzynki. Serwuje Marek Wiernik. Każdy wtorek od 19 do 21 w tonacji Trójki. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy Państwa na audycję muzyczną Dym na wodzie. Nasze spotkanie otwiera znana Państwu doskonale wiosenna płyta z lat 80. Tak oto pewnym szlachetnym obyczajom stało się zadość. Wiosenna płyta zespołu Tok Tok, The Color of Spring, pojawiła się w pierwszej wiosennej audycji. To ta środkowa z pięciu studyjnych płyt zespołu Tok Tok, wydanych głównie w latach 80. Ostatnia była w 91. A The Color of Spring pochodzi z roku 86. Ciekawą i niezwykłą historię, opowieść, refleksję usłyszałem niedawno. Ona się odnosiła do meczu piłkarskiego, który Państwo być może oglądali, tego piątkowego, a ta wypowiedź, nie pamiętam, jeszcze piłkarz czy komentator to wyraził, brzmiała mniej więcej tak. Po 3 minutach dostali 2 gole, no i w zasadzie było po meczu, temat był zamknięty. Troszkę mnie to zdziwiło, no bo w 3 minucie to jeszcze było 1,5 godziny grania, 100-metrowe boisko, wielka bramka, 10 chłopa. No co tu zamykać, proszę państwa. Zapewniam państwa, że... Aha, no powiem na przykład tak. W piłce ręcznej, jak państwo pamiętają, jest 15 sekund do końca. Zawodnicy się troszkę gorączkują. Trener mówi, panowie, spokojnie, mamy mnóstwo czasu, zrobimy taką akcję. I panowie piłkarze ręczni taką akcję wykonują i mecz wygrywają. No to może tak trzeba. W koszykówce to w ogóle 15 sekund przed końcem, to trener jeszcze 3 akcje ustawia i się zastanawia nad zmianami. Wróćmy do audycji. Zapewniam państwa, że wypuszczenie 2 piosenek w pierwszych 4 minutach audycji nie zamyka tematu. Ta audycja się dopiero rozwija. Is mine.

Memento Mori to już 15 studyjny album Depeche Mode, pierwszy w składzie dwuosobowym. Wraz z wydaniem płyty zespół Depeche Mode rozpoczął trasę koncertową. Tym razem start nastąpił w Stanach Zjednoczonych na początku sierpnia. No, z pewnością Państwo o tym pamiętają. Dwa występy w Polsce, 2 w Warszawie i 4 sierpnia w Krakowie. Mouth z albumu Memento Mori. Program trzeci, Dym na wodzie, 30 minut po 23. Kilka następnych piosenek z polskiej półki. Zaczyna zespół Raz, Dwa, Trzy. Tak. zmęczony jak stróż. Anioły tak mają, czekając na cud. Wiedzą najpewniej z wyroczni prawd, że może być pięknie, choć nie jest aż tak. Nie jak się zdawało, inaczej ja wiem. Jest tak, jak być miało i tylko to wiem. Przez ból albo sen, nim staną się dobre, jak cisza i biel, tak puste zaklęcie zasnuje się w spach. Nie musi być święte, bo nie jest aż tak. Nie jak się zdawało, inaczej ja wiem. Jest tak, jak być miało i tylko to wiem. Tylko to wiem i tylko to wiem. Zespół Raz, Dwa, Trzy z albumu Trudno nie wierzyć w nic, wydanego w 2003 roku. No, zleciało. Ze znacznie młodszej płyty Kwiat Jabłoni i Jucho w piosence Jacka Klejfa. Rozpostarta płachta nieba zawsze daje to, co trzeba. Przez tę płachtę pod sam kręgosłup prześwituje sama wiedza. Kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję. Jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej kalkuluję. Cieszę się, gdy czasem jestem, gdy czasem jestem, chociaż nie muszę stąd iść, póki śwituje sama wiedza, kiedy zbieram z niej bez wahań. Zwykle trafiam w to, co czuję, jeśli mnie. Być skazanym na marzenia. Gdy zmuszam kogoś do czegoś, to chyba właśnie chcę przed własnym lękiem uciec. Ale gdzie? Ale gdzie tu zwiewać? No gdzie? Na tym świecie i w tym się. Daje to, co trzeba, przez tę płachtę pod sam kręgosłup prześwituje sama wiedza. Kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję, jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej. Gdy muszę kpić, to chyba znak, że na to, z czego kpię, sił już nie mam, sił mi brak. Ja chyba muszę nie musieć nic i wtedy wiem, co naprawdę muszę, a czego nie. To ubiegłoroczny projekt muzyczny Muzeum Powstania Warszawskiego, Kwiat Jabłoni, Wolne Serca. Usłyszeli państwo piosenkę Jacka Klejfa, Płachta Nieba. Za chwilę jeszcze jedna piosenka z drugiej ręki, czyli cover tak zwany. Melancholic Hill, polska grupa, w utworze Tak długo czekam. Ciao. Czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to.

Patrycja i Krzysztof Pachulscy, czyli duet zespół Follow Rivers. Będzie miło, piosenka autorska. Program trzeci, Dym na wodzie. Zostało nam 11 minut do północy. Zapewne wiedzą Państwo, że Ciemna strona księżyca jest już z nami pół wieku. Sławny album zespołu Pink Floyd został wydany 1 marca 1973 roku. Z tej okazji ukazała się kolejna edycja tego dzieła. The Dark Side of the Moon 5th Anniversary Box Set z wieloma atrakcjami. No a główną z nich jest, jak sądzę, remastering oryginalnego materiału muzycznego, który wykonał James Guthrie, znany współpracownik Floydów. Posłuchajmy. fajnie.